زنجیروں کی رضا ہے, آدموں کی رضا ہے, وہ تو اس و باقی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. تو قرآن کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ قرآن کو سمجھنا ہے تو پہلی اپنے آپ کو ہرس و ہوا سے پھاڑ دینا. تھوڑا سا بنو سنا کے آؤ. اعلی حضرت امام اہل سنت صاحب انہوں نے ہمت پر جو سب سے بڑا احسان کیا, میں آپ کو بتاؤں کیوں. اللہ کا ان پر کرم, ان میں ہرس نہیں تھی, ابا نہیں تھی, دنیا کی دولت کے تعلق نہیں تھے, جنازے نہیں تھے. ریاست نام کارے کا نواز آپ کا مریض ہے, ہندوستان میں ایک ریاست نام کا نواز صاحب اعلی حضرت امام اہل سنت کے مریض تھے. کیونکہ آج اعلی حضرت اپنے زمانے کے بہت بڑے جید عالم امام بھی تھے, عارف بھی تھے, کامل ولی بھی تھے, اور اللہ نے آپ کو اتنا علم دیا تھا کہ آپ نے 1000 کے قریب کتابیں لکھی, اور ان کتابوں میں 50 قسم کے علوم کا مظاہرہ ہے. یہ شرعی مسئلے کا ہے نا, حلال اور حرام, جائز نہ جائز, فرض واجب وغیرہ, یہ تو میرا الگ ہے. اعلی حضرت بہت بڑے ریاضی دان, علم و فلکیات وغیرہ کے بڑے ماہر, بڑے بڑے چانسلر, وائس چانسلر, بڑے بڑے انگریز لوگ بعض مسائل کو سمجھنے کے لیے اعلی حضرت کے پاس آتے. چنانچہ آپ نے کتابیں لکھی ان مسائل پر, ہندوستان پاکستان میں کسی عالم نے کتابیں نہیں, ورنہ پیش کرو. اعلی حضرت نے کتاب لکھی ہے کہ زمین آسمان حرکت کرتے ہیں یا نہیں, چاند سورج سیاروں کی منزلیں, ان کی رفتاریں, سورج گرہن کیوں ہوتا ہے, یہ سب کچھ آپ نے. اور یہ تو کہتے ہیں نا سورج میں کیسے ہے, یہ میں کہتا ہوں یہ اگر انگریز اس کتاب کو پڑھے, مصر کی یونیورسٹی کے سب سے بڑے استاد جو اس علم کے ماہر ہیں, جب انہوں نے اعلی حضرت کا رسالہ دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ یہ شخص تو اس علم کا اتنا بڑا امام ہے, اس نے جو کچھ لکھا ہے ہمیں تو اس کی خبر ہی نہیں. چنانچہ آپ کا ایک رسالہ ہے سود مبین در حرکت زمین, بہت بڑا رسالہ. اس نے ایسے ایسے نشان بنائے ہوئے ہیں جو کالجوں میں لڑکے وغیرہ نہیں بناتے تھے, کبھی سمجھ بھی چلی ہوتا کیونکہ ایسی کوئی نمبر ہی نہیں. بہت بڑے عالم تھے یہ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر سر ضیاءالدین. ایک مسئلہ تھا اسی طرح ریاضی کا حل نہیں ہوتا تھا, بڑے بڑے ریاضی دان جمع ہوئے, حل نہیں ہوا. وہ بلایت جا رہے تھے اس مسئلے کے حل کے لیے. حضرت مولانا احمد اشرف جیلانی مرتضی اللہ علامی جو وہاں علی گڑھ یونیورسٹی میں مدرس تھے, انہوں نے کہا میں ایک شخص آپ کو پتا بتاتا ہوں, وہ مسئلہ ہوتا ہوں بریلی میں مولانا احمد رضا خان کے پاس چلے گا, اور وائس چانسلر ڈاکٹر صاحب کے نظریات ہو رہے ہیں, اس ملا کے پاس میری ملا. لوگوں کو نکاح طلاق کے مسئلے معلوم ہوتے ہیں, اور یہ میرا مسئلہ جو ہے اس کو تو حل کرنے کے لیے بڑے بڑے ریاضی دان جمع ہوئے ہیں, ان کی سمجھ میں نہیں آیا مولوی کیا کرے گا. انہوں نے کہا بلائٹ جو جا رہے ہیں اتنا خرچہ کرو گے کہ تاکہ دیکھ تو لوگ شاید وہ حل کاری ہو. کیا بہت سے ٹیم دلائے گا کہ فوراً حل کر ڈاکٹر صاحب آ گئے. اعلی حضرت اثر کی نماز کے لیے وضو فرما رہے ہیں, تو وہ جو لائے تھے نا وہ تو جانتے تھے حضرت کے خاطر سے, مطلب حضرت یہ ایک مسئلہ ہے اس کے لیے یہ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر آئے. فرمایا ڈاکٹر صاحب مسئلہ بیان کرو, انہوں نے کہا جی آپ وضو کر لو, نماز پڑھ لو, آرام سے بیٹھ کر مسئلہ کریں گے, وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. فرمایا ڈاکٹر صاحب آپ مسئلہ بیان کرو, وکیل سنے تو صحیح, کیا مسئلہ ہے؟ حضرت صاحب وضو فرما رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب مسئلہ بیان کرتی ہے وضو کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب کو دکھا کر 5 منٹ میں مسئلہ حل کر دیا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں کبھی یہ ساتھ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی لوگ بھی تیر میں ریاضی کا اتنا ماہر ہو. ہم بڑے بڑے ماہر بیٹھ کر چکرے مارتے رہے, سر کپاتے رہے, 5 منٹ میں حل کر دیا. آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے علوم کی نمازہ 50 علوم پر مشتمل آپ کی کتابیں آج بھی معلوم اتنے میں. ایک اور بات اب کروں پھر میں یہ مضمون شروع کرتا ہوں. تو یہ حد کرنا تھا کہ ریاست نام پارا کے جو نواب تھے ان کے بیٹے ولی عہد خط نشین ہوئے تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کو لکھا کہ حضرت آپ میرے باپ کی تاریخ وفات میں, کیونکہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے بہت بڑے شاعر بھی تھے اور تاریخ نکالنے کے امام اس فن میں بھی. چنانچہ آپ اندازہ کیجئے کہ آپ نے جتنی کتابیں لکھی ہیں ہر کتاب کا نام تاریخی ہے. اس کتاب کے نام سے 2 مفہوم واضح ہوئے, ایک تو یہ کہ یہ کتاب کس سن میں لکھی گئی ہے اور ایک یہ کہ اس میں مضمون کیا. نام سے کتاب کے مضمون کا بھی پتہ چلے اور تاریخ کا بھی, ہر کتاب کا نام تاریخ. تو تاریخ نکالنے کے آپ بہت بڑے ماہر ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے اس کی تاریخ وفات لکھی جاتی ہے نا, تو پہلے چند اشعار میں اس کی تاریخ کی جاتی ہے, پھر آخری شعر میں تاریخ وفات جان کی جاتی. تو اعلیٰ حضرت ایک نواب کی ایک بادشاہ کی تاریخ لکھتے, تاریخ وفات لکھتے تو نام ہاتھا اس کی تاریخ کرنی پڑتی. اور اگر آپ کر دیتے تو ایک تو وہ مرید تھا تو شہزادہ کتنا ہدیہ نذرانہ پیش کرتا. مگر جب اس نے لکھا نا کہ حضرت صاحب میرے باپ کی تاریخ وفات لکھے تو آپ نے ایک نعت لکھ کر دیا اور اس نعت میں اس کے سوال کا جواب بھی لکھ کر بھی. چلو ساری نعت تو نہیں, ایک دو شعر سناتا. آپ نے جو نعت لکھ کر بھیجی اس نے لکھا ایک مطلب دروشی پر لیجیے. کمال حسن حضور ہے کہ گمان لکھ جہاں نہیں. حضور کا یہ کمال ہے جس میں کسی قسم کے لکھ کا گمان ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان لکھ جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی چما ہے کہ دھواں نہیں. ایک نصیب ہی ایسے پھول ہیں جن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. حضور ایک ایسی روشنی ہے, چما ہے جن کے ساتھ دھواں. یہ کدھر اشارہ ہے کہ جب حضور بے عیب ہیں تو تاریخ کے لائق بھی حضور کی ہے. باقی کوئی بادشاہ اور نواب ہو نہ کئی قسم کے لفائے تو میں ان کی تعریف کروں. لکھتے ہیں نبی کے لیے کی شان, تیرے نام پر کروں جان فدا, سونے محبوبہ تیرے نام پہ کروں جان فدا, نہ بچے کی جہاں تو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, تو جہاں قربان کر کے بھی جی نہیں, تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. مگر دونوں جہان سدا کر کے بھی جی نہیں بھرتا, لیکن کریں کیا, زیادہ ہے ہی نہیں. تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کرو جہاں. بڑی چاہیے آخر میں آپ اس کے سوال کا جواب بھی دیتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں میں تاریخ وفات کیوں نہیں لکھا تمہارے باپ کی, سب ساری باتوں کا جواب ہے اور آپ کا مقام بھی واضح ہے. فرماتے ہیں کر مدح اہل دو بن رضا, اہل دو بن کہتے ہیں دولت, اہل دولت والا, میں دولت والوں کی نوابوں کی بادشاہوں کی تعریف کروں اس حال میں کہ مجھے کچھ ملے گا. کروں مدح اہل دو بن رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے غریب کا, میں گدا ہوں اپنے غریب کا, میں گدا ہوں اپنے روٹی, میرا بھی روٹی پانی نہیں پیسوں کی خاطر میں نوابوں اور بادشاہوں کی بدل, میرا دین پارا ہے اور اس کو الٹ کرو تو نان پارا بن جاتا. تو جواب یہ لکھا کہ صحابہ احمد رضا نے سوائے حضور کے اور حضور کے اہل بیت اور صحابہ اور اولیاء کے کبھی کسی اور کی مدد نئے کہ بعد علم غیب اگر نبی کریم کو ہے, کل تو ہے نہیں, اگر بعد ہے تو اس میں حضور کی کیا تقسیم ہے. ایسا علم غیب تو میں تو عمر بلکہ ہر سبھی و مجنون بلکہ جمی ہے والا تو باہر کے لیے بھی آ سمجھو. سنو میں آپ کو کسی نے سوال کیا کہ حضور کو علم غیب ہے یا نہیں, تو تھانوی صاحب کہتے ہیں میں پوچھتا ہوں کہ حضور کو کل علم غیب مانتے ہو یا بعد, کل تو اکرن مت اکرن باطل ہے رہا بعد, تو اگر حضور کو بعد علوم غیبیا حاصل ہے تو اس میں حضور کی ہی کیا تفصیل ہے. ایسا علم غیب تو غیب عمر بلکہ ہر صدی و مجنون بلکہ جمی ہے و رات و بہار کے لیے جسے بالکل بلکنے علم عبارت کے ساتھ کہتے ہیں اگر بعد علوم غیبیا مراد ہے اور بعد ہی مراد ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ حضور کو جو علم تھا وہ اللہ کے علم تھا, بات اللہ کے علم کے برابر نہیں. تو تھانوی صاحب کہتے ہیں اگر بعد علوم غیبیا مراد ہے تو اس میں حضور کی ہی کیا تکلیف ہے, تو ضروریت ہے. آگے کہتے ہیں ایسا علم غیب یعنی بعد جیسا کہ حضور کو ہے, زید و عمر یعنی ہر ایرا وغیرہ نسو گہرا بلکہ ہر سبھی, سبھی کہتے ہیں نابالغ بچے ماں مجنون, مجنون کہتے ہیں پاگلوں کو اور ان کے اس کے ساتھ نفر لگا ہوا ہے, ہر ہر صدی و مجنون یعنی ہر نابالغ بچے کو اور ہر پاگل کو بلکہ جمیع حیوانات اور بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. حیوانات تو آپ جانتے ہیں جی, اور بہائم جمع ہے بہیمتوں کی. بہیمتوں کہتے ہیں چار پائے, چار پائے میں کتے بکتے سور سندھی خبر. تو سانی صاحب کہتے ہیں اگر بعض روپے کہہ دیا مراد ہے خصوصیت ہے, ایسا بال ان میں غیب تو کتوں بلوں جانوروں پاگلوں کو بھی. تو اعلیٰ حضرت پھر آج کے رسول نبی کریم کی توہین کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کفر کا فتویٰ کہ یہ عبادت کفریہ ہے, اس نے حضور کی توہین. اس وقت کے 370 علماء نے اعلیٰ حضرت کی تائید کی, عرب و عجم کے علماء. اسی واسطے یہ لوگ دشمن ہوئے ہوئے ہیں. اعلیٰ حضرت کا اگر کوئی قصور ہے تو صرف یہ کہ انہوں نے ان کی گستاخیوں اور بے ادبیوں کا معاف, انہوں نے برا بھلا نہیں کہا, ذاتی انعت نہیں, صرف اس لیے کہ جو انہوں نے بے ادبیاں کی ہیں انہوں نے گرفت کی اور فتوے دیے بجائے اس کے لیے اپنی اصلاح کر لیتے, یہ دشمن ہو گیا گالیاں دے دوں. اچھا میرے بزرگوں اور دوستوں, باوجود اس کے کہ اعلیٰ حضرت نے تھانوی پر کفر کا فتویٰ دیا, مگر تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کے پیچھے اگر مجھے نماز پڑھنے کا موقع ملے تو میں مریضوں نے کہا حضرت وہ تو آپ کو کافر کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھوں. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو مجھے عاشق کہتے, مجھے وہ کافر کہتے ہیں تو اس کے رسول کی بنا وہ اتنے بڑے حضور کے عاشق ہیں کہ حضور کے خلاف کسی قسم کی کوئی بات وہ گوارا یا برداشت نہیں کرتے. خالق ہی مانتے تھے کہ خاص اور کیوں نہ ہو. میں کہتا ہوں آپ کی کتابیں پڑھ کے دیکھو, قسم خدا کی آپ کی تصاویر نہیں پڑے گی نا, ایک ایک لفظ سے اس کے رسول سمجھو. یہ جماعت اسلامی کے ایک بڑے مشہور آدمی ہیں جو آج کل جج بھی لگے ہوئے, غلام علی کا جج ہے نا سر جی, اور کے چار جج رہی ہے بڑا غلام علی. انہوں نے آدھا حضرت کی کتابیں پڑھی, انہوں نے کیا کہا, کہنے لگے کہ مولانا احمد رضا خان کے متعلق ہم لوگ غلطی ہیں. ہم نے لوگوں سے سن سن کے یہ کہا کہ وہ بدتی بدتی تھے, مشرق تھے. تو یہ صاحب کہتے ہیں میں نے ان کی جب کتابیں پڑھی تو مجھے معلوم ہوا, ان کی کتابیں پڑھ کر مجھے یہ معلوم ہوا کہ جو علم کی گہرائی ان کی تقاریر میں پائی جاتی ہے, جو فقہی جزیات اور انہوں نے مسائل بیان کیے ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان پاکستان میں ان کے پائے کا بہت کم کوئی حال ہے. اور جو لفظ انہوں نے آگے کہا نا, یہ میری مراد ہے, کہتے ہیں جہاں تک اس کے رسول کا لفظ ہے وہ تو لفظ لفظ سے سبق تھا, وہ مالک ہی مانتے ہیں کہ آج اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضور علیہ السلام کے بہت بڑے عاشق تھے. میرے بزرگوں اور دوستوں, آج میں آپ کے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا علم دیا تھا. ایک بات اور عرض کر کے پھر ایک مسلسل مضمون میں نے شروع کرنا ہے. آپ حج کرنے کے لیے گئے اور کتنے بڑے عاشق ہیں, بتاتے ہیں بھائی ہم تو فقیر آدمی ہیں, حج تو ہم پر فرض ہی نہیں, ہم تو حضور کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں, ہمارا مقصد ہے حضور کی زیارت. تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں حج بھی کرا دے. چنانچہ فرما گئی ہم تو مدینے شریف جا رہے تھے, راستے میں مکہ شریف آ گیا, ہم نے حج بھی کر لیا. اصل تو ہمارا مقصود ہے حضور کی زیارت. چنانچہ آپ نے یہ اپنے اثار میں بھی فرماتے, ہم نے کعبے کا نام تک نہ لیا, کعبہ ہی کہا, کعبے کا نام پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے, غربت کے معنی کسی جگہ جانے کے ارادے سے تیار ہو کر گھر سے نکلتے ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ آپ کو کہا دے تو محبت نہیں ہے. نہیں یہ سمجھو فرماتے جب ہم تیار ہو کے نکلے تو جتنے بھی پوچھا کہ لوگ کہاں جا رہے ہیں تو ہم نے کعبے کا نام لے لیا مدینہ شریف. کعبے کا نام تک نہ لیا پوچھا تھا ہم سے کس نے کہ نہضت کدھر کی ہے. اور چونکہ آپ اپنے وقت کے امام تھے تو آگے دلائل بھی پیش کرتے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ محض خوش اعتقادی کا مظاہرہ ہو رہا ہے یا محض لفاظی ہے. نہیں نہیں فرماتے ہیں ان کے سفید حج بھی خدا نے کرا دیا. ان کے سفید حج بھی خدا نے کرا دیا ورنہ اصل مراد حاضری اس بات کرتی ہے. دلیل ایسی پیش کرتی ہے جس کا کوئی جواب نہیں. دل کے کانوں سے سنو فرماتے ہوتے کہاں لیکن مینا اللہ تعالیٰ لوڑا کلما فلک سماوات دیر میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا میں آسمانوں اور زمینوں سے پیدا نہ کرتا. حضور نہ ہوتے فرماتے جب کچھ بھی نہ ہوتا زمین بھی نہ ہوتا آدم علیہ السلام بھی نہ ہوتا ابراہیم خلیل اللہ بھی نہ ہوتا تو کعبے کو کون سا نہیں سکتا. سبا نرما کے درمیان کون سا ہوتا شیطان کے دن دریا کون سا ہوتا بیٹے کو قربان کیا کون کرتا خوشمنے ہوتے مجھے کچھ بھی نہ ہوتا جب کچھ بھی نہ ہوتا تو پھر ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ بنا لولات والے صاحبی تب تیرے گھر کی ہے. فرماتے ہیں اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا تو یہ سب کچھ حضور کی تو خیر ہے تو حج بھی حضور کی حج بھی حضور کی دنیا جو بھی کام کرو گے پہلے حضور کی طرح سو کے کرو گے. ساڈا ایک مولوی اگر نتیجہ میں بڑا پسند ہے کہنے لگا نماز کرو گے پھر نتیجہ جب ہم فارغ ہو جائے نماز پڑھ لے ہر وقت ہو جائے گا پانی ہو جائے گا مگر سنت کر دیا ہی کر کر دے کرتے ہو کہ نہیں بڑا بانٹی رب کہنا چاہے میری ماں کو کی سنت پھر بچاؤ پانی ہو گیا نماز پڑھ دے گی مگر پہلے میرے ماں روپ کی سنت کرا بتا سنتا بڑا میں جو اب کر رہا ہوں وہ دیش والا حضرت امام اہل سنت حج کے لیے تشریف یہ نجدی حکومت کے آنے سے پہلے کا واقعہ شریف مکہ کی حکومت کیونکہ چار لوگ بھی پہنچے ہوئے تھے دو چار انہوں نے دیکھا بخاری صاحب تو بڑی تھی نا کیونکہ اعلیٰ حضرت نے کفر کے فتوے دیے اور فتوا بھی ایسا دیا تھا کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ان کے بےحد بھی ہے گستا کیا تھی تو ان کو بڑی دشمنی تھی تو انہوں نے کہا موقع پر اچھا ہے اکیلے ہیں کتابیں بھی پاس نہیں ہیں تو ان کے خلاف کچھ کرو تاکہ یہ جہاں سے شہید ہو سکے دشمن ہمیشہ یہی سوچتا ہے دشمن نیچا دکھانے کی دلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر یہ عزت زندہ کی ہاتھ میں ہے بطور عزت من تچا عزت من تچا انہوں نے کیا کیا شریف مکہ کو درخواست دی کہ جی ہندوستان سے ایک مولوی آیا جو مشرک ہے اور وہ شرک پھیلا رہا تو اس کو یہاں سے نکل جانے کا حکم دیجیے ورنہ وہ حرمین شریف ہے میں شرک پھیلا دے گا شریف مکہ نے کہا کہ وہ کیا شرک کر رہے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ نبی کریم کے نیلم کو اللہ کے نیلم کے برابر مانتا ہے صرف ذاتی اور عطائی کا فرق کرتا ہے حضور کے علم کو اللہ کے علم کے برابر مانتا ہے اور کسی کے علم کو اللہ کے علم کے برابر ماننا یہ شرک ہے تو شریف مکہ جو گورنر تھے وہ بھی آخر سمجھدار تھے علم والے تھے انہوں نے کہا اچھا ہم تحقیقات کرتے اگر وقت اس کا یہ عقیدہ ہوگا تو اس کو نکلنے کا مقام ہوگا شریف مکہ نے مکہ مکرمہ کے چند بڑے بڑے ججت علماء کو بلایا اور کہا کہ ایک سوال لکھو جن میں گئے تم اور اس مولوی سے اس سوال کا جواب طلب کرو تاکہ اصل حقیقت مانے مکہ شریف کے بڑے ججت عالم جن کی مادری زبان عربی اور اپنے وقت کے مفتی اعظم ججت عالم انہوں نے عربی میں ایک سوال مرتب اور اعلیٰ حضرت کو بھیجیے آپ اس وقت مقام ابراہیم کے پاس گئے اور طبیعت بھی ناکار تھی تھوڑا تھوڑا غبار گیا جب آپ نے سوال پڑھا تو جو رفیق تھا ساتھی تھا اسے فرمایا بازار میں جاؤ قلم دوات بھی لے آؤ اور کاغذات بھی خرید کر بولے آپ نے اسی حالت میں نہ کتاب ساتھ ہے طبیعت بھی کچھ نہ سہارے عربی میں جواب لکھنا شروع کر دیا امام اہل سنت کا مجدد وقت کا قلم چل رہا خدا کی قسم ہم نے کتابیں پڑھی ہیں نا جس مسئلے پر قلم چلا ہے نا پنجاب آئے لڑائی کے امبار حیرت کیونکہ اس کا فن پکڑو مرمور کے دیکھے نظر نہیں تحقیق نعمت